tych wariatów łączy jedna rzecz. Jedna rzecz. Ciężki beat i bardzo ciężki tekst. Ciężki tekst. Cały czas twardo, jakby nie było jutra. Nie. Słabych MCs obdzieram ze skóry z futra. Właśnie tak. Cały czas do ryja leje się wódka. A życiowa droga przecież taka krótka. Właśnie tak. Cały czas w ryju pali się skręt. Patrząc na te podrabiane kurwy, dobrze wiem, że oprócz czapek i napisów na ciuchach nie mają w sobie rapowego ducha, tak. Dlatego strucha niech poleje się jucha. Reprezentuje styl, tak. Białego kruka, tak. Moja historia zaczęła się nie tak dawno. Już zapracowałem, by być kojarzony z prawdą. Moje wersy to 100% jestem ja. Pod wszystkim co robię podpisuję markę skład. Uknąłem plan jeszcze za młodych lat, gdy nikt nie wierzył we mnie i nie widział żadnych szans. Nauczyciele patrzyli na mnie z pogardą. Lekcje ze mną zaczynali z podniesioną gardą. To ślepy los stwierdził, że mam tutaj być. Dał mi głos po to, żebym zrobił syf. Zadaję cios, bo nie mogę nie robić nic. O mały włos otarłem się o śmierć, ale to nic. Nie zawaham się, mówię co jest grane. Jestem tym chamem, co robi remanent. Nie dopada mnie rutyna, nie wpadam w panikę. Dalej trzymam fason i wciąż jestem zawodnikiem. Pisałem choreograf z diabłem od zaraz. Jak przyszło co do czego, wyjebałem mu wała. To moja krew i moje łzy. Dla przyjaciół dobry, dla przeciwników zły. Bardzo zły, nie wiem, co czeka mnie za rogiem, bo jesteśmy różni, tak jak woda i ogień. Podczas gdy przyjemniaczki nagrywają smuty, ja nie idę na skróty, jestem synem tej nuty. Dopóki będę żył, dopóty będę pisał ryb. I w nim pokażę ci zasady gry, która nie zawsze bywa czysta i fair play. Kładąc się spać, nie wiem czy jutro wstanie dzień. Gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym to bez wahania. Rozegrałbym inaczej wszystkie złe zagrania. Ale wiem, że niektórych rzeczy nigdy bym nie zmienił. Moich ludzi za to jacy są, zawsze będę cenił. Czasem mam taki dzień, że czuję nienawiść do wszystkiego co się rusza i jestem gotowy zabić. Czasem jest tak, że mam ochotę płakać. Nie potrafię tego zrobić, bo we krwi mam tylko atak. Czasem jest tak, że wszystko idzie pięknie. Kocham takie dni i szybko za nimi tęsknię. Czasem jest tak, że wena mnie rozpiera. Nawijam temat, a za chwilę żniwa zbieram. Bo jestem szybszy, sprytniejszy, większy duchem niż ci wszyscy śmieszni raperzy, więc zamknij buchę, ciągle myślisz. Chcesz się dowiedzieć, jak robię nutę, zimny prysznic. Nie masz szans nadążyć za mym ruchem. Raperem trzeba się urodzić, nie wiesz tego. Chciałbyś nim być, ale nie wiesz jak kolego. Wydałeś parę płyt, ha? I co z tego, skoro jesteś bez talenciem i nigdy nie zmienisz tego. Zabaję chłop, zarobię ten chłop. Zabaję chłop, zarobię ten chłop. Zabaję chłop, zarobię ten chłop. Spokojnie, żołnierz to tylko makasz chłop. Zabaję chłop, zarobię ten chłop. Zabaję chłop, zarobię ten chłop.